biedt de Zonnebloem samen met Welzorg in een aantal gemeentes aangepast vervoer aan. Zo kom je makkelijk bij een toegankelijk stemlokaal bij jou in de buurt. Bekijk de mogelijkheden op zonnebloem.nl/stemmen. Hallo duifjes, ik ben het, jullie eigen Harold Zittler. Welkom in de Moulin Rouge. Waar liefde alles overwint en verlangen geen grenzen kent. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. MoulinRougeTheMusical.nl. Verzuurde kuiten, brandende longen, verkleumde vingers. Dat is hoe jij het liefst weer in jouw elektrische Ford Explorer stapt. Ready vanaf €35.950. Zakelijk vanaf €212 per maand. En een rijbereik tot wel 602 kilometer. Boek nu jouw proefrit op Ford.nl. Ready, set, Ford. Exact 8 uur. Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Nathalie. Goedenavond. Het kabinet stopt het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen in de ijskast en werkt het dus voorlopig niet verder uit. De vakbonden zijn tegen die snelle stijging en het kabinet wil ze hiermee tegemoetkomen. Maar dat is niet genoeg, zeggen de bonden. Ze kwamen vanmiddag kort op de koffie bij het kabinet. Wij hebben luid en duidelijk met z'n drieën een boodschap afgegeven. De plannen moeten van tafel, op de AOW, op de sociale zekerheid. Handreikingen zijn mooi, maar als je eerst een draai in je oren krijgt, schiet dat niet op. De vakbonden willen dus het hele plan van tafel en komen met acties. Geschokte reacties op een misbruikzaak in Amsterdam. Een man van 66 wordt verdacht van onder meer aanranding en het maken van kinderporno. Hij werkte bij een kinderdagverblijf en was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. Burgemeester Halsema en de brancheorganisatie vinden het afschuwelijk. De man werd op zijn werk betrapt toen hij een meisje van 2 betastte. Je hoort justitie bij RTL. Laat wel heel duidelijk zien, Europa moet meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen veiligheid. En tot nu toe... Dit is niet degene die bedoelde, deze. De vader van het 2-jarige meisje heeft aangifte gedaan bij de politie. Op dat moment is de politie Amsterdam eigenlijk direct een onderzoek gestart. 2 dagen later is de verdachte aangehouden. Ja, de man staat volgende week voor de rechter. Ons land gaat meer samenwerken met Frankrijk op het gebied van kernwapens. Dat heeft het kabinet besloten. Eerder zei de Franse president Macron al het aantal kernwapens te willen uitbreiden. Komt door alle conflicten die nu spelen in de wereld. VVD-leider Brekelmans snapt deze stap, vertelt hij in de talkshow van Eva Jinek. Laat wel heel duidelijk zien, Europa moet meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen veiligheid. En tot nu toe zie je als het gaat om Iran, het was allemaal via economische druk, de revolutionaire garde op de terroristenlijst, dat soort zaken. Maar ook de militaire druk, ja, die zullen we als Europa ook echt moeten kunnen uitoefenen in de toekomst om een factor van betekenis te zijn. NAVO-bondgenoten kunnen volgens Macron ook gaan meedoen met nucleaire oefeningen. En sinds dit weekend kun je weer aangifte doen van je inkomstenbelasting, maar bij veel mensen lukt dit niet. Ze kunnen namelijk niet inloggen bij de Belastingdienst. Ook vandaag is het nog erg druk, zegt de fiscus. Sinds gisteren kan je aangifte doen voor 2025, maar het was toen zo druk dat het systeem overbelast raakte. En tot slot het weer van Weerplaza. Vanavond kan het lokaal mistig worden. Het koelt af naar 1 tot 5 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 12 tot 16 graden. Vertraging op de A27. Utrecht-Gorkum tussen Lexmond en Noordeloos. 2 kilometer, 10 minuten. Ja, ik wil zo meteen even een voorbeeld geven waarvan je zou denken, goh meneer, neem eens even wat minder ruimte in. Zo meteen meer naar Offenbach. Tattoo Back Music and All the Things She Said. Maakt 8:08 maandagavond. Ik denk wel eens, als ik ontslagen zou worden bij de radio, dan kan ik altijd nog aan de slag als campagnestrateeg bij Sieren. Ik weet niet of je Sieren nog kent. Dat zijn van die maatschappelijke spotjes. Weet je, al drink niet te veel, et cetera. Doe fietslampen op, weet je zo. Nou, ik dacht, ik kan een nieuwe campagne misschien wel aandragen bij Sieren. Namelijk de campagne Neem eens wat minder ruimte in. Weet je, we zijn met veel in Nederland, we zijn met veel op de hele wereld. We moeten ook een beetje naar elkaar om blijven kijken. Nu is het zo dat er sommige mensen zijn die er echt heilig van overtuigd zijn dat zij alleen op de wereld zijn. En nu dacht ik, misschien kunnen we dan een lijst maken met dingen waarvan je dan denkt, goh, neem eens wat minder ruimte in, meneer of mevrouw. En toen dacht ik, nou, dan zal ik de lijst aftrappen met iets wat ik vandaag tegenkwam. Ik ben best wel vaak te vinden in de sportschool. En dat was me al wel eens vaker opgevallen. Wat ik doe in de sportschool, ik zet lekker een muziekje op. Dus ik doe dan mijn oortjes in. En die oortjes hebben noise cancelling. Daarmee sluit je eigenlijk de omgeving af van geluid, van muziek. En dat doe ik omdat ik zo het geluid een beetje van de sportschool, die heeft natuurlijk ook muziek aan staan, die wil ik een beetje dempen. Anders hoor ik twee dingen door elkaar, word ik niet helemaal blij van. Dus op een gegeven moment, ik lig op mijn bankje en ik zie dat naast mij die jongen ook heel druk bezig is met opdrukken. En ik zie dat deze jongen, denk ik, een kilootje of 10 in zijn handen heeft. Voor het postuur dat die jongen had, was 10 kilo niet veel voor hem. Weet je wel, voor hem was dat echt warming up. Deze jongen die is aan de haal gegaan met die gewicht. En op een gegeven moment is hij klaar met zijn setje. En wat er op een gegeven moment gebeurt, en nogmaals, ik heb noise cancelling aan in mijn oortjes. Ik hoor vrij weinig. Ik ben op mijn bankje bezig en ik schrik me rot. Ik schrik me rot op het moment dat deze beste jongen zijn gewichten terug gaat leggen op het bankje waarop ze opgesteld staan. Dus voor je staan dan die gewichten, zo weet je wel, van de 2 tot de 40 kilo. En dan legt hij ze op een gegeven moment terug bij de 10 kilo. Nu komt het punt waarvan ik dacht, goh meneer, neem eens wat minder ruimte in. De manier waarop deze jongen net die 10 kilo omhoog deed, ging allemaal super soepel. Maar op het moment dat hij ze terug moet leggen, is het echt alsof de wereld op zijn schouders rust. Deze meneer komt terug bij het bankje waar hij zijn gewichten neer moet leggen. Wat gebeurt er? Serieus, I kid you not. Hij legt die gewichten terug. Er gebeurt, nou, sorry, ik probeer even een veilig stukje op te zoeken dat hij niet door de mengtafel helemaal sloopt. Maar serieus, legt hij die gewichten terug. Nogmaals, het is 10 kilo, hè? Zo, hartstikke idee. Gewichten terug, volgende 10 kilo. Hop, ook nog erop. Ik schrik me rot, maar het zijn ijzeren gewichten waar het hier om gaat. Dus er zit niet zo'n rubberen laagje omheen, maar het zijn ijzeren gewichten. Dus die hele sportschool die kijkt ook een beetje om. Zo van, yo, gozer, gaat het even? Kan het even wat rustiger? Daarna ging de beste meneer aan de haal met 16 kilo voor zijn schouders. Vervolgens ook die 16 kilo. Hup, dicht. Hup, ook nog op het bankje. En het galm door die hele sportschool heen. En op een gegeven moment denk ik, toch, ga ik er nou iets van zeggen? Ga ik er nou iets van zeggen? En toch heb ik het niet gedaan, want deze jongen kom ik dadelijk ook nog tegen de kleedkamer, weet je wel. Ik denk, ja, het is toch een grote jongen. Misschien gaat hij dadelijk nog discussie met me aan en wordt het nog heel erg ongezellig. Maar daarvan zou ik echt durven zeggen, neem eens even wat minder ruimte in. Dus mocht je iemand zijn in de sportschool die echt, oh, die gewichten teruglegt, alsof de wereld op je schouders rust. Nogmaals, er zijn meerdere mensen op deze wereld. Denk ook een beetje aan die anderen in die sportschool. Dat gezegd hebbende, is daar ook Stefan die wil ook iets toevoegen aan de nieuwe campagne Neem eens wat minder ruimte in. De mensen in een gangpad, in een winkelkarretje, en die dan al zo breed staan, daar er niet of nauwelijks langs kan. Oh, ja, nogmaals, neem eens wat minder ruimte in. Als je zelf nog iets wil toevoegen aan de lijst van neem eens wat minder ruimte in, dan ben je natuurlijk van harte welkom, hè. Dat is een spekje naar mijn bekkie, doe mee. Van zuid tot aan noord en van west tot aan oost, here we go. Dit is de avond met Joost. Dit is de avond met Joost. Dit is de avond met Joost. Ik denk ook als je die gewichten op kan tillen, dan kan je ze toch ook rustig neerleggen. Dan hoef je ze toch niet te smijten op dat rek. Dit is de avond met Joost. Hey, als je een suggestie wil doen voor deze lijst van minder ruimte innemen, dan mag je even een audioberichtje sturen via de Q Music app. Spreek maar even in. Dit is Shanna Spyro. You need me, stop, 'cause his words don't ever mean it, no they don't. Listen, I tell me there'll be a day I'll

BBQ. Dank voor alle leuke reacties op de nieuwe campagne Neem eens wat minder ruimte in. Mijn eigen campagne die ik voer om mensen toch een klein beetje bewust te maken van het feit dat er meerdere mensen op deze aardbodem zijn. Vandaag nog het voorbeeld dat je bijvoorbeeld niet keihard die gewichten terug hoeft te leggen bij de sportschool. Als je ze gewoon op kunt tillen, kun je ze ook neerleggen. Mocht je nou zelf nog een duit in het zakje willen doen, bijvoorbeeld, zoals Stefan al zei, mensen die in het gangpad gaan staan met een winkelwagentje en niemand er meer langs kan. Commodore VDQ Music, ik heb je mogen eens even inspreken. Altijd leuk om te horen natuurlijk. Ja, dan even terug naar de Brit Awards. De Brit Awards. Eergisteravond werden die uitgereikt. Dat zijn een beetje de Grammys, maar dan op Britse bodem. En net zoals bij de Grammys kwam Alex Warren weer op het podium. Nu was het een beetje de vraag, wat gaat er gebeuren? Want de vorige keer bij de Grammys gebeurde namelijk dit toen Alex Warren aan het optreden was. Ja, je hoeft niet echt een drummer te zijn om te voelen dat dat niet helemaal op de maat was. Dat kwam door een technisch defect op de oortjes van Alex Warren. Dus hij hoorde iets anders dan dat de band daadwerkelijk speelde. Dit is wat hij hoorde. Ja, dit is alsof je twee cd-spelers door elkaar aanzet en dat je echt denkt, oké, kan iemand even een schop geven, want dit gaat niet helemaal goed. Klinkt als een koortsdroom, toch? Voor een artiest die niet helemaal lekker gaat. Hey, en laat dat nou precies de titel zijn van de alarmschijf van deze week. Alex Warren. De Q Music alarmschijf. Alex Warren, Fever Dream. Maximum hits. Music. How did you know I was open for the sign? My heart was so close to closing time. Told you I ain't no liar. Watching you leave, son, in my dreams, baby, it hit me like a freight train to the chest. Like a fish.

get out and see you in Titanium BQ. Normaal? Dat is normaal, man. Of niet? Ja. Lekker zo, kom op! Hey Marjolein, goedavond. Goedavond, Joost. En welkom in Normaal of Niet. We gaan je gekke gewoonten in de weegschaal leggen. Ik vraag erbij ook soms wel eens, ja, wat vind je er eigenlijk zelf van? Nou, mijn gekke gewoonte is dat ik niet kan slapen zonder mijn knuffels die ik sinds mijn geboorte heb. Ja, ik zelf vind het normaal omdat ik niet anders gewend ben, maar in mijn omgeving verklaart iedereen mij voor gek. Ja, dus even voor de duidelijkheid, Marjolein, je slaapt met de knuffel die je sinds je geboorte al hebt. Ja. Hoe oud ben je, Marjolein? 21 jaar. 21? Ja. Wat is er na 21 jaar nog over van een knuffel? Ja, het is eigenlijk niet veel. De inhoud is een beetje ervan af. Het valt nog net niet uit elkaar. Nee, heeft hij wel nog... Wat is dit voor beest? Kun je hem eens omschrijven? Nou, ik heb er twee. Ze heet de Schapie en Knuffie. De ene, ja, dat is een schaap. Die is net zo groot als je hand. Een klein, ja. Papiestof is het nog. En die andere, ja, dat moest denk ik ooit Mickey Mouse voorstellen. Een soort lappie is dat nog. Een soort gesmolten Mickey Mouse is het geworden nu. Ja, daar heb je eigenlijk niks meer aan, maar ik kan niet zonder. Hé, maar Marjolein, ben je gelukkig in de liefde of niet? Nee. Misschien heeft er wel eens iemand naast je gelegen. Laat ik het dan zo zeggen, in de breedste zin van het woord. Heeft diegene wel eens gedacht, goh, wat gezellig, we liggen met meerdere in bed? Nee, ik heb eigenlijk alleen maar haatreacties opgekregen. Dat het vies is, dat het stinkt, dat is raar. Ja, dus jouw omgeving is hier eigenlijk niet over te spreken? Nee. Oké. Zit er ook een bepaalde geur aan, een penetrante ammoniakgeur, dat je denkt, nou, het had ook wel een keer in de wasmachine gekund? Nou, ja, het is niet helemaal normaal, denk ik, maar het is een paar jaar niet in de was geweest. Want als het in de wasmachine komt, dan heeft het niet meer mijn geur. Nee, dan gaat de geur eraf. Goh, Marjolein, zullen we de gekke gewoonte maar eens in de weegschaal leggen? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat het namelijk best wel meevalt. Ik denk dat er nu best wel veel mensen luisteren die zeggen, ja, ik slaap ook al 35 jaar met dezelfde knuffel. Ik hoop het. Ja, de meningen, die mag je vooral delen via de Q-Music. Ik heb de uitslag volgt zometeen naar Damiano. You look like someone I know. Breathe it like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Never gonna let me go. Music. Now let go of everything I've heard, 'cause I couldn't give the love you deserve. By the gunner you shouted, oh my God. It seemed just, but it's what I was owed, I suppose. Every flagstone of this town bears our prints, and all the bars round here serve my ghosts and carcasses. I wish I knew these things when I was young, 'cause now I've just grown so numb. Take whatever we can to get the reason back. So please don't rein me in. Don't rein me in. I'm working myself up to an ice wall. All my memories of you. Just pay, please don't rain me in. It's nothing brave than walking alone, love and exile is nowhere to go, so come on home. Don't run away. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Normaal. Doe eens normaal, man. Of niet? Ja. Lekker zelf normaal. Hey Marjolein, goedavond. Goedenavond, Joost. Je zit in normaal of niet. Je hebt een gekke gewoonte. Vertel, wat is die gekke gewoonte? Wat doe jij? Mijn gekke gewoonte is dat ik niet kan slapen zonder mijn knuffels die ik sinds mijn geboorte heb. Nu is het zo dat jij die knuffels in je bed hebt liggen. Stel, je gaat uit logeren. Wat doe je dan? Ja, dan neem ik ze mee. Oh ja? Het liefst neem ik ze de hele dag mee. Als ik auto rijd of zo, dan zit ik er ook gewoon mee onder mijn neus. Och nee, is het werkelijk waar? Dus met die gesmolten Mickey Mouse, die heb je dan onder je neus. Jij zei dat die Mickey Mouse, er was weinig meer van over. Die gaan overal mee naartoe. En dan rij je naar je werk of naar je studio, of wat doe je dan? Weet je, dan gooi je ze in het dashboardkastje of? Stop ik ze in het zijvak van mijn deur. Oh mijn god, naast de appels en de bananenschillen en zo. Zoiets, ja. Denk je dat er ooit een staatsbegrafenis komt voor deze knuffels? Dat het ooit stopt? Nou, ik denk het niet. Nee. Ik ga gewoon mee de kist in, denk ik. Ja, al 21 jaar zijn ze bij je. Dus ik mag hopen dat het nog heel lang duurt, Marjolein, voordat ze mee de kist in gaan. Dan is een beetje de vraag, is het nou normaal of niet? Wat denk je dat de Q-Music app heeft gezegd? Nou, ik denk niet normaal. Luister mee, Marloes. Marloes zegt heel normaal, ik ben 37 en ik slaap ook nog met mijn geboorteknuffel. Dan is daar Sanne, heel normaal. Ik ken er inmiddels meerdere die het doen. Pien zegt, zeker niet gek hoor, 28 hier en ik herken me er volledig in. Dan is daar Wilma, heel normaal. Ik slaap ook nog met mijn knuffel. Ik ben 44, mijn man heeft er geen problemen mee. Dan is daar het bericht van Daniel. Ik heb zelf ook een knuffel. Toen ik 5 jaar oud was, kreeg ik hem en ik slaap er nog steeds mee. Joja die zegt, ik heb hem tot mijn 18e mee geslapen tot ik een vriendje kreeg. Nathalie slaapt al ruim 30 jaar met haar woefie. Gerard zegt, ik vind het heel normaal. Sinds kort slaap ik ook met een knuffel en ik slaap veel beter en veel dieper. En dan is daar Karin, die zegt niet normaal. En het niet wassen van die knuffel is ronduit ranzig. Ja, dat was ook nog even een punt, dat doe je dus niet. Hè? Die knuffel is al heel lang niet meer gewassen. Nee. Je hoort het. Er is een uitslag. Normaal. En het is volkomen normaal. Nou, wat een meevaller. Marjolein, dat valt toch heel erg mee. En ik wilde tot slot nog even een voice memo aan je laten horen. Hi Marjolein, ik vind het normaal. Ik slaap namelijk ook nog met de knuffel. Doei! Ja, het verschil is wel inderdaad. Ah, we horen hier wel een kind. En je bent toch wel een volwassen. Ja, ik hou van kinderen, dus ik vind dat heel leuk. Oké, Marjolein, het is hartstikke normaal. Dus lekker slapen met Lammy en hoe heet die andere ook weer? Nee, Schaapje en Knuffie. Schaapje en Knuffie. Nou, doen ze de hartelijke groet, hè, Schaapje en Knuffie. Oké, tot later. Als je nou zelf in bezit bent van een gekke gewoonte, dan mag je hem uiteraard delen in een gratis berichtje via de Q-Music app. Zie je, het valt altijd mee. Exploding like fireworks in the sky.